Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць апошнія старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Паехалі. Яўная прабабка не магла ж капаць на 3 метры недзе зверху, на магілку дурніца кінула, каменьчыкам прыціснула, пясочкам прысыпала. А гэтых нельга выпускаць, пакуль не знойдзем. Дзе ключы ягоныя? Чырванаморды паказаў гаспадыні звязак ключоў, якія звычайна віселі ў вінцука на шыі. Падбярыце, які з іх ад скляпення. За намі бязлітасна грымнулі дзверы. Я пачула, як вінцук цяжка падымаецца, намацвае выключальнік, запалілася святло. Я зноў пабачыла стэлажы, драўляныя фігуры, мармуровага анёла. «Вы ўсё-ткі ім сказалі?» Вінцук памаўчаў, пасля прысеў на перакуленую драўляную святую Барбару. «Там нічога няма». Я са здзіўленнем глядзела на ягоны спакойны твар. «Адкуль вы ведаеце?» Вінцук вытрымаў паўзу, павольна падняўся, узяў з падлогі жалезную штуковіну, відаць, таўкач ад старажытнай ступы, падышоў да мармуровага анёла і сілай ударыў яго ў грудзі ў тое месца, што прыкрывалі складзеныя далоні. Я падышла і пабачыла, што там утварылася трэшчына. «Але гэта ж немагчыма!» «Мармур не можа так трэскацца!» Вінцук ударыў яшчэ некалькі разоў, пасыпаўся друсы на грудзях анёла, зазяўрала рана. Там нешта бліснула. «Вось вам і крыж, і праклён роду вяржбіцкіх разам з ім!» Я ж захлынулася ад абурэння і здзіўлення, і вы ўсё ведалі? Даўно. Я заўважу ў гэтым месцы трэшчынку. Прыгледзіўся, аказалася раствор. Некалі тут было акенца для лампады. Уяўляеце, анёл з палаючым сэрцам над магілай грэшніка. Але акенца замазвалі некалькі разоў, відаць, мясцовыя святары палічылі, што дзірка ў скульптуры, нейкая кашчунная трактоўка, загадалі заляпіць яе. Я ніколі не думаў, што прабабка, вытанчаная паненка, магла раскопваць магілы. Яна проста адбіла тут стары раствор, ці хутчэй за ўсё у ім ужо была трэшчына. Паклала крышы, замазала зверху новым слоем, нездарма ж спрабавала сябе ў скульптуры. Апошні раз закрываў гэтае месца я 2 гады таму. Закамуфляваў так, каб не было магчымасці адрозніць ад іншай паверхні, тым больш камень стары, вышчарблены. І вы не сказалі мне раней? А навошта? Я застаюся пры сваёй думцы. Такія рэчы толькі спараджаюць спакусу, ад іх належыць пазбаўляцца. Не дарую сабе, што пасентыментальнічаў і не знішчыў гэтую штуку. сунула руку у рану на грудзях анёла і дастала крыж. Ён не быў вялікі, можа, сантыметраў 5 у даўжыню, упрыхожаны дробнымі каменьчыкамі, здаецца, аквамарынам. І ў цэнтры, як мёртвае вока, цьмяна пабліскавала перліна памерам з вішню. Часта жэмчуг траціць сваю каштоўнасць у неспрыяльных умовах, але перліна, на якую я глядзела, нават на мой неспрактыкаваны позірк, была цудам. Здавалася, з яе срабрыста-чорнай сферы выпраменьваецца сама цемра. Я працягнула крыж вінцуку. І што ж ім з ім цяпер рабіць? Перахаваць? Паглядзім. Вінцук сунуў крыж у кішэню нагавіцаў. Я вельмі шкадую, Кацярына Алексеевна, што вы патрапілі ў такую гісторыю. Гэта ўсё з-за таго, што я затрымаў вас дзеля карціны. Сапраўды, мастакі эгаісты. А сама вінавата, прыйшла ў госці без запрашэння. Дарэчы, завіце мяне Касяй. Не ты абставіны, каб цырымоніцца. Добра, Кася. Даруйце, дарэчы, за тое, што я вам тады нагаварыў пра чашу Грааля. Можа быць, гэта проста ад усведамлення, што у мяне няма ніякіх шанцаў. Па-мойму, у нас абаіх цяпер аніякіх шанцаў, прабурчэла я, прысаджваючыся на перакуленую скульптуру. Як там абяцала ваша Віта? На кавалачкі нас парвуць. І чаго вы прыбядняецеся наконт шанцаў? Такая жанчына вас любіць, ад кахання шалее. Праўда, з элементамі садызму, але ў гэтым можна нават своеасаблівую прывабнасць знайсці. Вінцука перасмыкнула. Не варта так жартаваць. Тым больш, што я пакахаў іншую. Хаця апошнія 8 гадоў не верыў, што гэта магчыма. Як у булгакаўскага майстра. Каханне выскачыла з-за кута, як забойца, і ударыла ножом у сэрца. Не памятаю дакладна. Ну, некая такая рамантычная лухта. Ды не палохайцеся, Кася. Я не збіраюся ўчыняць сцэну, і не хвалюйцеся, хутка ўсё скончыцца. Вы вернецеся ў свой свет, напішаце доктарскую дысертацыю, наўеўскі дзікун выпарыцца з вашай памяці. Толькі не ўздумайце шкадаваць мяне. Я абсалютна самодастатковы. Я хацела аджартавацца, але даўкі камяк перасеў у горле. А што ж са мной адбываецца? Што адбываецца, Господе? Я ведаю яго ўсяго 2 дні. Thank you. самадастаткова парванай кашулі стаяў каля стэлажоў, разглядаючы пыл на іх. Ды яшчэ пасля бойкі ён застаўся ў адным галёшы. Рамантычны, пасінел ад холаду герой з падбітым вокам. Вось што, шаноўны князь, у адной галёшы, калі вы не хочаце ў дадатак да кухталёў атрымаць, які плеўрыт, прысаджвайцеся сюды і не пагрэбуйце накрыцца паловай майго футра, а то мяне ваш прывід па начах замучае. Сінелы князь Палецкі некі час павагаўся, пасля прысеў побач, ахінуўся маім футрам і абняў, прыціснуў да сябе. Я чула, як шалёна калоціцца яго сэрца. А можа, гэта стукае маё, ці мы зрабіліся нечым адным, і сэрца ў нас адно, і адзін боль, і адно жыццё. Толькі б гэтае імгненне ніколі не канчалася. Наверсе бразнуў засоў. О! Сядзяць. Як галубочкі. Давай, барадаты, выходь. Магілка твайго прадзеда даўно да нас абшуканая і без фокусаў. У мяне электрашокер. Мы зноў апынуліся пад позіркамі музейных партрэтаў. Відаць, прынцэсе імпанавала арыстакратычная абстаноўка. Але я ўжо была іншай. Гэты дом і гэтыя партрэты не былі мне чужымі. Я стаяла каля дзвярэй, за маёй спінай дыхаў прынцэсін хлопчык. Было страшна, вядома, але страх чамусьці згасаў перад дзіўным адчуваннем таго, што ўва мне. Ёсць нешта такое, што не падуладна нікому. Агеньчык, які нельга загасіць нічым, нават смерцю. Вінцук зноў каменна-быякавы прытуліўся да грубкі. Язык полымя, здавалася, хацелі выскачыць з адчыненых дзверцаў. Прынцэса злосна зірнула на Вінцука. «Ты сказаў, што крыж ёсць. Некалі ты не ўмеў маніць. Навучыўся ці што?» «Ды ўжо наўрад ці навучуся», – спакойна сказаў Вінцук раптам. Рэзка дастаў з кішэні руку з заціснутым крыжам, на імгненне затрымаў, каб усе пабачылі, што гэта, і кінуў крыж у агонь. Прынцэса ахнула. Хлопчык і з лаянкай кінуліся да грубкі, але Вінцук некі час трымаў абарону, адкідваючы іх прэч. Нарэшце яны, загіпнатызаваныя відовішчам знішчэння багацця, уцямілі, што найперш трэба нейтралізаваць абаронцу. Зноў паўтарылася брыдкая сцэна з крутых дэтэктываў. Чаму я ніколі не займалася усходнімі адзінаборствамі? Чарнявы падонак. Я паспрабавала цягнуць яго ад Вінцука, але ён адшпурнуў мяне, як кацяня. Тим часом подоспів антиквар з ніяким прентом по шару у вугольях, і на подлогу упав почарнелий, оплавлений криш з вугольком посередині. Поздно! Вигукнув антиквар. Підбіг до поваленого вінцука і з усієї сили дав йому ногою в бок. «Паскуда! Паскуда! Паскуда!» Принцеса мовчала. У яє був ніякий розгублений вигляд. Я раптом бачила, що вона вже не такая молодая і не такая упевненая у собі. Я нагляділа на гоня у змозі усвідоміть, що відбулося. Як гэта чалавек спалів 300 000 баксаў. Глядела з нейкай наіўнай крыўдай, як дзіця, на вачах якога лопнуў цудоўны паветраны шарык, нават рот у яе адкрыўся. Але я рассмеялася. Вінцук прыўзняў галаву ад падлогі, паглядзеў падбітымі вачыма вакол на твары, перакрыўленыя бяссільнай злосцю, а таксама засмяяўся. Так мы хіхікалі, як два ідыёты, не ведаю, чым бы скончылася гэтая сцэна, але ў дзвярах пачуўся магутны вокліч. «Кася! Кася! Ты тут? Зноў прыгод шукаеш на сваю галаву! Ой, ой, ой, ой, а народу колькі!» Гэта была Нюта. Нюта, моя дарагая Нюта. Як яна пасля мне распавяла, сядзелі яны з Андрэевічам і Мацвеюнай да гадзіны ночы, прычым Нюта добра такі апрацавала новага дырэктара наконт каштоўнасці музея, прэстыжнасці яго для ўсяго раёна, школы і Андрэевіча ў прыватнасці. І толькі калі Нюта пайшла класціся спаць, убачыла, што мяне няма. Андрэевіч успомніў, як учора я поцягнула яго ў музей ганяць гарадскіх бандытаў. Нюта ўстрывожылася, безумоўна, пайсці ў такі позні час і так надоўга. Я магла толькі ў княскі дом. Але тут між Нютай і гаспадарамі разгарэлася спрэчка, ці я там бандытаў ганяю, ці ў мяне рамантычная прыгода, і іх прысутнасць будзе, мякка кажучы, залішняй. Мацвеевна была пераканана, што з кудлатым бажаволкам рамантычных пачуццяў гарадской прыгажу не быць не можа. Нюта з аднаго боку ведала, што я не схільная да флірту і бегаць па начах на спатканні да малавядомых мужчын не ў маім характары, а з другога боку перад ёй жа Вінцук выявіў сябе як адукаваны, хаця дзіўны чалавек. Яна нават лічыла яго цікавым. Нарэшце Мацвеевна паглядзела ў акно і сказала, што ў бок княскага дома едзе машына, і Нюта з Андрэевічам рушылі на выручку. Прычым Андрэевіч, якому надта не спадабалася фізіяномія ўчарашняга бамбізы, прыхапіў з сабою заспанага кума участковага. Прынцэса на развітанне паглядзела на збіты твар свайго колішняга прынца, неяк сумна, тужліва паглядзела і сур'ёзна прамовіла. «Нешта не атрымліваецца ў мяне з табою, мусяць, характары не супадаюць». Гумарыстка. І пайшла на сваіх высокіх абцасіках у атачэнні панылай світы. Вінцук несмела зірнув мне ў вочы, шукаў адказу. Ці тое, што раптоўна нарадзілася між намі, яшчэ мае для мяне значэнне. Паглядзеў, супакоіўся, нават заўсміхаўся. Анюта тым часам шчыра лаяла мяне безмозглую за тое, што ўсё ў мяне не па-людску, ўсё я нарываюся на нейкія здарэнні, ніколі мне не пачаць нармальнае жыццё. Мы гаварылі Вінцука пераначаваць у Андрэевічавага кума. Тым больш кум вельмі ўсцешыўся, што мы не збіраемся судзіцца з гарадской магнаткай, абяцаў спісаць пабітыя вазы на няшчасны выпадак. Я вельмі баялася, каб бандзюгі не вярнуліся, ды чаго не ўтварылі. Кумеліцыянт уласнаручна зачыніў музей, засведчыўшы, што рэчы на месцы, агонь у грубцы патушаны, электраправодка ў парадку, мы нават забілі акно, ля якога нас злавіў чырванаморды. Раніцай падаў лёгкі снег. Свяціла зімовае сонейка. Мы, Нюта, я і Андрэевіч кіраваліся да панскай сядзібы. Насустрач нам няспешна, здзекліва няспешна праехала машына з зацемненымі вокнамі. Раптам у доме нешта выбухнула. З разбітых шыбаў паплыў чорны дым, такі недарэчны на фоне бліскучага снега і блакітнага неба. Мы на нейкую хвілю аслупянелі, пасля кінуліся бегчы, я чамусьці была ўпэўнена, што Вінцук там. Як жудасны акорд бязлітаснасці ўдару царкоўны звон, ад царквы бегла, спатыкаючыся ў снезе, знаёмая постаць. Вінцук, Вінцук, так-так, Вінцук. Ён быў на ранішняй службе. Дзякуй табе, Господзе, і яшчэ дзякуй, што на вачах столькіх сведкаў. Вартаўнік не вінаваты, ім не ўдасца павесіць на яго гэты пажар. Бензінам палівались волачы, безнадзейна заўважыў Андрэевіч. Мы стаялі і глядзелі на полымя, якое высоўвала д'ябальскія языкі адначасова з усіх вокнаў. Вінцук паспрабаваў адчыніць дзверы і забегчы ў дом, але гэта было немагчыма. Заставалася стаяць побач і назіраць. Другі паверх, там, дзе знаходзілася майстэрня, ужо весь выграў. Я баялася глядзець на Вінцука. Яшчэ адзін удар пад дых. Ці вытрымае? Мне здавалася, ён зараз кінецца ў агонь. На ўсялякі выпадак я моцна ўхапіла яго за рукаў ватоўкі. Вінцук адарваў позірк ад палаючага дома, абняў мяне за плечы. «Кася, скляпенне застанецца цэлым. Там дзверы жалезныя. Забярэш і анёла, і скульптуру, і чарапкі. Я зірнула яму ў вочы. Яны былі ясныя. Ён нават паспрабаваў усміхнуцца. А я ўсё роўна цябе намалюю. І не трэба зноў глядзець на мяне, як на няшчасную ахвяру. Я нічога не страціў. Усё ўва мне, са мною. Калі вядома, ты... Ведаеш, ты мела рацыю, ўнутраная воля, гэта глупства. Я пазбавіўся яе, не шкадую. Цяпер у мяне ёсць тое, што я баюся страціць. Вельмі баюся. Сумняваецца. Вось і добра. У мужчыне нельга знішчыць паляўнічы інстынкт, боя згубіць тваю прыхільнасць. Асабліва, калі спадзяешся пражыць з гэтым мужчынам доўга-доўга, да канца зямнога жыцця і сустрэцца ў нябесным. Ды калі яшчэ маеш справу з выбітным талентам. Ох! Нелёгка мне з ім давядзецца. Так што Нюта мела рацыю. Якое там нармальнае жыццё. Радаслаў Дудкоўскі, калі даведаўся, за каго я выйшла замуж, цэлы год аплакваў маю легкадумнасць ва ўсіх кампаніях. Праўда, другая жонка ад яго паспела ўжо за гэты час збегчы, так што ён хутчэй плакаў па сабе, незразуметым. Альберцік жа толькі канстатаваў. Я так і ведаў, што мне не давядзецца перапісваць сваю князёўну ў зялёных колерах. Хаця, магчыма, і варта было б. Сябры, прагучалі апошнія старонкі аповесці Людмілы Рублёўскай «Сэрца мармуровага анёла». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.